Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ես եմ ծրագրով պաշտպանության բանակ զորակոչված նորակոչիկներ նորերես իրենց կյանքի կարևորագույն ընտրությունն ամրագրեցին զինվորական երթման հանդիսավոր խորհրդով։ Բազմից հաջողություններ արձանագրած զորամասը ակնարկում կանդրադառնանք 2017 թվականի բանակային տարվա արդյունքներով հաջողություններ արձանագրած պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության տանկային զորամասերից մեկի ձեռքբերումներին։ Բանակ հասարակություն կապի ամենապատմական շրջանակներում օրերս կազմակերպվեց Արագածոտնի մարզի Արցախում ծառայող զինվորների եւ նրանց հարազատների արդեն ավանդույթ դարձած հերթական սպասված հանդիպումը։ Արենաս պաշտպանների մասնագիտական տոնի կապակցությամբ պաշտպանության բանակի առանձին մոտորաձիկային բրիգադներից մեկն են արցելել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ ու դասախոսներ։ Ակնարկը նվիրված Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Գարիկ Արաքելյանի ծննդյան 55-ամյակին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերներին։ Ես եմ տարբերակով ծառայության անցած նորակոչիկներն ընդունել են զինվորական երթում։ Ես եմ ծրագրով պաշտպանության բանակ զորակոչված նորակոչիկները իրենց կյանքի կարևորագույն ընտրությունը ամրագրեցին զինվորական երթման խորհրդով։ Ասկերյանի տանկ հուշարձանի մոտ այդ արդիվ կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, միավորումների և զորամասերի բայցարաշրջան հրամանկազմի ներկայացուցիչները, նորակոչիկների հարազատները։ Հանդիսավոր առողջությանը ներկայ էր նաև հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակ այցելած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Շնորհավորելով օրվա հերոսներին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը վստահություն է հայտնել, որ առաջիկա տարիներին ծառայության այս տարբերակը ընտրած տղաները ոչ միայն չեն ապսոսա իրենց հետագա կյանքի համար վճռորոշ ձեռք ունեցող որոշման համար, այլև դրական օրինակով կվարակեն նախազորակոչային տարիքում գտնվող բազմաթիվ այլ երիտասարդների։ Երթման առողջության ավարտից հետո կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում Վիգեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել պաշտպանության բանակի բարձրաշրջան հրամանկազմի հետ, որտեղ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցությանը վերաբերող օրակարգային տարբեր թեմաներ։ Բազմից հաջողություններ գրանցած զորամասը։ թվականի բանակային տարվա արդյունքներով պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության տանկային զորամասերից մեկը ճանաչվել է լավագույնը։ Գնդապետ Թաթուլ Հարապետյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային զորամասի տարեգրությունը դեռևս Արցախյան պատերազմի տարիներից է սկսվում։ Նրա կազմավորման ակունքներում կանգնած են ազատամարտի խիզախ, փորձառու տանկիստներն ու տանկային ստորաբաժանումները։ Այսօր անշուշտ զորամասն ունի իր յուրահատուկ դերակատարումը պաշտպանության բանակում։ Հրամանատարության ջանքերի շնորհիվ զորամասն օրեցօր բարգավաճում և կատարելագործում է մարտական հնարավորությունները։ 2017-ի բանակային ուսումնական տարվա փոփմանը զորամասի գումարտակներից մեկը նույնպես ցուցաբերած արդյունքներով զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Գումարտակի հրամանատար հոգնդապետ Գարիկ Մինասյանը ողջունում է անձնակազմին և շնորհավորում լավագույնի կոչման արժանանալու կապակցությամբ։ Փորձառու և հմուտ հրամանատար անձնակազմին հավելյալ որակներ հաղորդելու և նոր եռանդ ներշնչելու միտումով մանրակրկիտ ներկայացնում է հաջողության հիմնական նախապայմանները։ Եվս մեկ անգամ խրախուսում և հորդորում այսուհետ եւս ծառայությունը կազմակերպել համապատասխանաբար։ Զորամասի հրամանատարությունը կարծում է, որ հաջողության կարելի է հասնել նախ եւ առաջ բարոյեկեբանական առողջ մտնոլորտի առկայության խնդիրների հստակ կատարման արդյունքում, որոնք ուղղորդում են հրամանատարության անդամ վերահսկողությամբ եւ ժամկետային զինծառայողների պատասխանատու մոտեցմամբ։ Գլխավոր հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրո և պատասխանատվության գիտակցումն է։ Հայրենիք, որի առաջ հավասարազորը յուրաքանչյուր հայ մարդ, և այդ գիտակցման շնորհիվ միայն կարող է ստեղծել առողջ միջավայր և ամուր ստորաբաժանում։ Ամենօրյա պարապմունքների, տեխնիկայի սպասարկման և շահագործման, մարտական պատրաստության դասընթացների ժամերին անձնակազմը ուսուցանում և ձեռք է բերում նոր գիտելիքներ։ Ժամկետային զինծառայողներն իրենց հերթին լավ են հասկանում պարապմունքների կարևորությունը և փորձում են դրանցից ստանալ առավելագույն գիտելիքներ։ Ասվածի լավագույն ապացույցի 2017 թվականի ընթացքում իրականացված տեսչական ու հանկարծակի ստուգումների ընթացքում զորամասի անձնակազմի կողմից ցուցաբերած արդյունքներն են և մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանը։ Թե զորավարժությունների և թե ամենօրյա պարապմունքների ընթացքում զինծառայողները ապացուցել են, որ պատրաստ են ցանկացած իրադրությունում կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Պատրաստված անձնակազմ և գրագետ ղեկավարում մարտական հաջողությունների համար անհրաժեշտ այս երկու բաղադրիչները արկային զորամասում։ Իզուր չէ, որ այն լավագույնն է ճանաչվել նաև մարտական պատրաստության և շտաբային աշխատանքների կազմակերպման հարցերում։ Նշենք, որ զորամասն առաջին անգամ չի արձանագրում նման հաջողություններ, եւ այդ նվաճումները միայն պաշտպանության բանակով չեն եզրափակվում։ Զորամասի տանկիստները բազմից մասնակցել են նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում անցկացված տանկային բիատլոններին եւ զբաղվել պատվավոր մրցանակային տեղեր։ Ծնողների այցեզին ծառայող որդիներին։ Բանակ հասարակություն կապի ամենապատմական շրջանակներում օրերս կազմակերպվեց Արագածոտնի մարզի Արցախում ծառայող զինվորների եւ նրանց հարազատների արդենավանդույթ դարձած հերթական սպասված հանդիպումը։ Այդ արդիվ կազմակերպված հանդիսավոր միտինգին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը շնորհակալություն հայտնելով ծնողներին նման որդիներ դաստիարակելու համար, կարևորեց նմանատիպ միջոցառումները զինծառայողների ռազմային սիրական դաստիարակության հաճելին ու օգտակարը համադրելու համար։ Պարոնայք սպաներ, սերժանտներ, զինվորներ, հարգելի Արագածոտնի մարզի մտավորականներ, ղեկավարներ, այսօր հաճելի հանդիպումը եւ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ նմանատիպ հանդիպումները Արցախում դարձել են արդեն ավանդական։ Եվ հանդիպումը տեղի ունենում հպարտ ծնողների եւ իրենց սրբազան գործը կատարող որդիների միջև։ Սա եւս մեկ անգամ այն ամենի վկայական է, թե մենք ինչպիսի ուշադրություն ենք դարձնում բանակ հասարակության կապին, որ այսօր հայոց բանակում մեծ տեղ եք տալիս ընդհանրապես ծնողներին, հենց ծնողին ենք հրավիրում մեր բանակաշինության գործընթացին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դասերակել եք հայրենիքի արժանի պաշտպաններ եւ այսօր նրանք պաշտպանում են իրենց իսկ հայրենիքի արցախյան հատվածը։ Պաշտպանելով Արցախը, ձեր տղաները մեր տղաները նաեւ, այսօր նրանք մերն են։ Նրանք կարճ գիտակցում են, որ պաշտպանում են ձեզ, սիրելի ծնողներ, պաշտպանում են իրենց հայրերին, մայրերին, հարազատներին, պապիկներին, տատիկներին։ Ծառայության ընթացքում նրանք առնականացել տղամարդկային վեհատկանիշներ են ձեր բանակում, եւ այսօր նրանք արժանի հետնորդներ են այն սերնդի, ովքեր կերտել են այս ազատ անկախ երկիրը, որ մենք ունենք։ Եվս մեկ անգամ ես ողջունում եմ բոլորին, երևի ձեզանից մի մաս առաջին անգամ եք ձեր հայրենիքի այս Արցախի հատվածում, այսօր այստեղ եք տանտիրոջ իրավունքով, եւ Արցախի պաշտպանության նախարարանից, բանակի ողջ ազնագազմյանից ես ողջունում եմ ձեզ բոլորին եւ ասում եմ բարով եք եկել եւ ձեզ բարի ժամանակ ձեր զավակներին։ Շնորհակալություն։ Ամեն անգամ տեսնելով զինվորների ու նրանց ծնողների հուզումնալից ուրախությունը, Բարերար Սարգիս Սահակյանն իրեն անչափ երջանիկ է զգում եւ պարտավորված շարունակել նման հայրենանվեր գործունեությունը, ինչը նաեւ կարեւորվում է ազգ բանակ հայեցակարգի իրագործման տեսանկյունից։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ այսօր ամրապնդվի հասարակություն բանակ, ազգ բանակ հարաբերակցությունը եւ դրվի ամուրհին երի վրա։ Ես կարծում եմ, որ դուք տեսաք, թե ինչպեսի հուզմունքով շատ ծնողներ հարթակվելով իրենց զավակներին, որ 6 ամիս կամ 1 տարի կամ տարիքը չեն տեսել, եւ սա յուրահատուկ հպարտություն է ինձ համար եւ պարտությունով, որ առավելևս կան ծնողներ, որոնք հնարավորություն չունեն այցելելու։ Պետությունը, իրենց շրջապատ, պատգամավորը, իրենց գործընկերները հնացել իրենց կողքին եւ ցանկացած բայի կարող են կազմակերպել նախաձեռնել նման միջոցառումներ, որպեսզի իրենք էլ ունենան հպարտություն, ունենան արժանապատվությունը, որ ունեցան հնարավորություն այսօր այցելելու եւ իրենց որդոս տեսնելու գրկախառնվելու։ Տարեկան մեկ անգամ կամ երկու անգամ այցելում ենք եւ տեսակցում ենք մեր զինվորներին։ Անպայման շարունակելու։ Դուք տեսաք, զինվորներն ու զինվորները ինչ հուզմունքով հպարտությամբ գրկախառնվեցին, ու ես դարձա այդ բանին աշխարհի ամենաերջանիկ մարդ, որ կարողացա շուրջ 400-420 մարդու երջանկացնել, ուրախացնել, եւ սա անշուշտ նպաստում է, որպեսզի ել ավելի ամրանա հասարակություն բանակ, ազգ բանակ ընդհանուր կոնտեքստի շրջանակ դերում է բոլոր համագործակցությունները։ Շարքային Ռուսլան Ասոյանը Տիկին Ջեմայի հայոց բանակում ծառայող 4-րդ զավակն է։ Մյուս մայրերի պես հուզված, բայց նաև հպարտ է, որ կարողացել է հայրենիքին նվիրված զինվորներ դաստիարակել։ Որպես մայր Արցախ աշխարհին խաղաղություն, իսկ որդիներին ամփորձակ վերադարձ մաղթելով, միաժամանակ նաևս կոչ արեց բոլոր զինվորներին պատվով ու արժանապատվությամբ կատարել հայրենանվեր առաքելությունը։ Լսենք զինծառայողների մայրերին՝ Ջեմա Ասոյանին եւ Սուսան Հակոբյանին։ Իհարկե պետք է իրանք սահմանը պաշտպանեն, եթե իրանք չլինեն, մենք չենք կարողանա։ Ես պարտեմ ու զինվորն եմ, 4 զինվոր սա։ 3 զինվոր վերադարձել են եւ քիչ սպասում մանրային մարդիկ։ Ցանկանում որ մայրերին, առանց որևէ արդյունք տանալու, սա ճիշտ է։ Ամեն ինչ անի, մեր հետին է ցանկալու մարդու ու երկրի խաղաղությունը, որ ամփոփ չի մեր ադառնա։ Հանդիպման ազգագրական ու հայնասիրական կատարումներով տոնական շուրջ հաղորդեց Գոր Անի երկիպարի համույթը։ Այնուհետև ծնողներին հնարավորություն տրվեց օրն անցկացնել զինվոր որդիների հետ։ Համասարանականները մոտոհրաձգային զորամասում հայնաց պաշտպանների մասնագիտական տոնը շնորհավորելու համար Օրերս պաշտպանության բանակի առանձին մոտոհրաձգային բրիգադներից մեկն են այցելել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ ու դասախոսներ։ Շնորհավորելով զորամասի սպայական ու ժամկետային անձնակազմի ներկայացուցիչներին, համալսարանականները վստահեցրել են, որ հասարակությունը լավագույնս է արժևորում հայնաց պաշտպանների առաքելությունը և իր աղտապար դնելով հանդերձ նաև պատրաստ է ունեցած ամբողջ ներուժը ներդնել մեր երկրի զորացման գործին։ Զինծառայողները իհարկե գիտեն, որ հասարակությունը գնահատում է զինված ուժերի դերն ու նշանակությունը, ոչ միայն մեր անվտանգության ապահովման, այլև պետականակերտման մյուս բնագավառներում ևս։ Սակայն նման նախաձեռնությունների շնորհիվ բանակ հասարակություն կապը դառնում է շատ ավելի իրական ու շոշափելի, երկուստե կամրապնդվում է հավատն ու վստահությունը ապագա զարգացումների նկատմամբ։ Համասարանականների զորամաս կատարած շրջայցն ավարտել է հայնաց պաշտպանի օրվան ու արցախյան շարժման օբելյանական տարեդարձին նվիրված համերգային ծրագրով։ Ցուցադրական պարապմունք Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում անցկացվեց հոգեբանական օգնության կետում աշխատանքների կազմակերպում թեմայով ցուցադրական պարապմունք, որին ներկայ էին Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հրամանատարների, ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալները, սպա հոգեբանները, ինչպես նաև հրավիրված էին Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնի աշխատանքների ներգրավված և հոգեբանություն ուսումնասիրող ուսանողներ։ Ինչպես իրավապահ նշեց Պաշտպանության բանակի ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների բաժնի պետ գնդապետ Նորար Մկրտչյանը, հոգեբանական օգնության կետ դիմով զինծառայողների քանակը կլինի շատ ավելի քիչ, եթե համեմատաբար խաղաղ պայմաններում աշխատանքներ իրականացվեն զինվորների հոգեբանական պատրաստության վրա և նրանց նախապատրաստեն մարտական գործողությունների։ Հոգեբանական օգնության կետը հարաբերս առաջի անգամ ենք ծավալում եւ կահավորել ենք շատ նորմալ, ինձ թվում է, որ այս կահավորանքով, եթե մենք կարողանանք իրականացնել մեր հոգեբանական աշխատանքները, դա կտա իր ցանկալի արդյունքը։ Առաջի անգամ ենք մենք իրականացնում նման պարապմունք եւ առաջի անգամ ենք կահավորում հոգեբանական օգնության կետը։ Գտնում եմ, որ մեծ օգուտ կբերի մեր անձնակազմին։ Սակայն մյուս կողմից ուզում եմ ավելացնել, որ հոգեբանական օգնության կետ դիմող զինծառայողների քանակը կլինի շատ ավելի քիչ, եթե մենք համեմատաբար խաղաղ պայմաններում աշխատենք զինվորների հոգեբանական պատրաստության վրա եւ նրանց նախապատրաստենք մարտական գործողություններին, հոգեբանական արգելագոտիների հաղթահարման հնարքները ցուցադրելու եւ նրանց կողմից կատարելու միջոցով, ինչպես նաեւ մարտական գործողությունների մոդելավորման, հոգեբանական մոդելավորման միջոցով մենք կհասնենք նրան, որ շատ քիչ մարդիկ մարտական գործողությունների ժամանակ կդիմեն հոգեբանական օգնության կետ օգնություն ստանալու համար։ Ցուցադրական պարապմունքների ընթացքում Պաշտպանության բանակի ազնակազմ հետ տարու աշխատանքների բաժնի հոգեբանական բաժանմունքի սպաները ուսուցանողներին ներկայացին հոգեբանական օգնության կետի 3 հատվածներում օգնության կարիք ունեցող զինծառայողների ընդունման և նրանց հետ տարվող աշխատանքների կարգը և նախատեսված աշխատանքները։ Այսօր ցուցադրվեցին հոգեբանական օգնության կետի հատվածներում իրականացվող աշխատանքները պրակտիկ ցույց տվեցինք։ Իսկ հոգեբանական օգնության կետում ծավալվում է 3 հատված, առաջի հատվածը դա գրանցման հատվածն է, որտեղ հոգեբանական օգնության դիմող անձի տվյալներն են գրանցում և նրան հետ փորձում ենք հոգեախտորոշիչ զորույցների միջոցով պարզել նրա հոգեկան խեղման պատճառները։ Այնուհետև երկրորդ հատվածի աշխատանքները ցույց տվեցինք, որը հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեբանական օգնության հատվածն է, այստեղ արդեն փորձում ենք նախկին արձանագրված տվյալների հիման վրա մենք փորձում ենք խորհրդատվության և օգնության միջոցով զինվորին հոգեկան վիճակը բերենք օպտիմալ աստիճանի, և երրորդ հատվածը դա հոգեբանական լիցքաթափման և վերականգնման հատվածն է, որը ավելի շատ իրականացվում է կիսապարկած կամ պարկած վիճակում զինվորի կողմից, և նրան ցուցադրվում է հանգստացնող տեսաֆիլմեր ու նաև ռելաքսացիոն երաժշտություն, որը նրա հոգեվիճակը բերում է օպտիմալ աստիճանի, ու այնուհետև նրան կարող ենք վերադարձնել շարք։ Պարապմունքի ավարտին ամփոփվեցին և իմի բերվեցին արդյունքները, որտեղ ուսուցանողները հնարավորություն ունեցան ստանալու նաև իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ հույս ցերեկույթ նվիրված Գարիկ Առաքելյանին։ Օրերս Քարինտակ համայնքում կազմակերպվել է հույս ցերեկույթ, նվիրված մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանիշանի ասպետ Գարիկ Առաքելյանի ծննդյան 55-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկայ են դպրոցի ընդհանուր զորամասի հրամանատարությունը, Գարիկ Առաքելյանի հարազատներն ու մարտական ընկերները, Շուշիի մշակույթի տանսաները, դպրոցի ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվները։ Գարիկ առաջիններից էր, ով կամավորագրվել է գյուղի ինքնապաշտպանական ուժերին, մասնակցել բազմաթիվ մարտական գործողություններին, առանձնացել իր վճռականությամբ, համառությամբ եւ մարտական ոգով։ Նվիրյալ հայրենիքին 4 անգամ վիրավորվել, սակայն հայրենիքի հանդեպ ունեցած անսահման սիրո եւ նվիրմի շնորհիվ կրկին մարտական գործողությունների թատերաբեմ է վերադարձել։ Հետախուզական վաշտի կազմում իրականացող հերթական մարտական գործողություններից մեկի ժամանակ Գարիկը ստացել է մահացու վիրավորում։ Այսօր նրա հարազատները ցավի ու կարյուտի զգացում հաղթարելով հպարտությամբ են խոսում հայրենիքի նվիրյալ մարտիկի մասին։ Միջոցառման ընթացքում Շուշիի մշակույթի տանսաները եւ դպրոցականները հանդես են եկել հայրենասիրական կատարումներով եւ պարային համարներով։ Հույս ցերեկույթի կազմակերպիչները կարևորել են նման միջոցառումներն ու վստահեցրել, որ այսօրվա սերունդը նույնպես տանում է անհրաժեշտ առնային այս իրական դաստիարակություն եւ արժանի հետեւորդն է ավակ սերունդի ներկայացուցիչների։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։